ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और व्याख्या भी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः च एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदं भुजम्। Translation: हे कृष्ण, जो सदैव आपके दिव्य कार्यकलापों के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और कहते हैं, अथवा जो आनंद लेते हैं अन्यों का श्रवण गायन कीर्तन में, निश्चय ही आपके पदमभुज कमल चरण का दर्शन करते हैं, जिनके केवल के द्वारा पुनर्जन्म मृत्यु को बद्ध करते हैं। तात्पर्य: परमेश्वर श्री कृष्ण हमारी भौतिक दृश्य से दृष्टि से दृश्यमान नहीं है, उनको देखने के लिए हमारी वर्तमान दृष्टि को परिवर्तन करना है। कैसे? दूसरा प्रकार का जीवन जिसमें स्वाभाविक भगवत प्रेम होते है उसको उन्नयन करना। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे इस पृथ्वी पर, सब को भगवान जैसे नहीं देख सकते। भौतिकवादियों रावण हिरण्यकशिपु कंस जरासंध शिशुपाल जैसे महान योग व्यक्तियों से भौतिक संपद संग्रह करने से, परंतु वे अक्षम थे भगवान की उपस्थिति समझना। अतएव भगवान हमारे अंकों के समक्ष होते हुए भी असंभव है उनको देखना, यदि हमारी यथार्थ दृष्टि नहीं है। इस प्रयोजन या योग्यता मिलते हैं भक्ति विधि मात्र से, जिसका आरंभ है प्रामाणिक जनों से भगवान के बारे में श्रवण करना। भगवद गीता एक जनप्रिय साहित्य है जो सामान्यतः श्रवण कीर्तन अनुकीर्तन होते है उसके बारे में जंत्र के द्वारा, परंतु ऐसे कीर्तन इत्यादि होते हुए भी कभी कभी अनुभव होते है कि ऐसे भक्त भगवान का क्या बोलते आई टू आई साक्षात दर्शन नहीं होते। कारण है कि पहला विधि श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण प्रामाणिक जनों से होते हैं तो तुरंत ही उसका असर होते है। सामान्यतः लोग तो अप्रामाणिक जनों से सुनते हैं, ऐसे अप्रामाणिक जन शायद भौतिक शिक्षा से योग्य होते हैं तो, लेकिन चूंकि वे भक्ति विधियों को पालन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से श्रवण करना सिर्फ समय का अपप्रयोग होते। कभी कभी शास्त्र के श्लोकों अलग ढंग से व्याख्यित होते हैं और ऐसे लोग का व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, इसलिए सर्वप्रथम एक सक्षम और सही वक्ता को चुना है और उसके बाद उनसे श्रवण करना है। जब श्रवण विधि सिद्ध और पूर्ण होते हैं, अन्य विधियों अपने आप पूर्ण होते हैं। भगवान के अलग अलग दिव्य कार्यकलापों है और सब समर्थ है वंचित फल प्रदान करने के लिए यदि श्रवण विधि पूर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाएं उनके पांडव पंच पांडव से व्यवहार करने से शुरुआत होते हैं। भगवान के और बहुत ही लीलाएं है जो असुरों और अन्यों के व्यवहार से संयुक्त होते हैं। और दशम स्कंध में सब्लाइम अति शुद्ध व्यवहार उनकी प्रेमिका गोपी जनों के साथ में है और द्वारका में उनकी विवाहित रानियों के बारे में चर्चा होती है। चूंकि भगवान एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं परम शुद्ध है, भगवान के सभी कार्यकलापों में उसका दिव्य भाव में कुछ भी अंतर नहीं है। परंतु कभी कभी कुछ लोग अन्याय से श्रवण करते हैं और ज्यादा रुचि लेते हैं उनकी गोपी लीला के बारे में। ऐसी रुचि से समझ जाते वो श्रोता की काम पूर्ण भावना है और इसलिए यथार्थ भक्तों भगवान की लीला के यथार्थ भक्तों उस प्रकार गोपी लीला के बारे में उस प्रकार नहीं कहते हैं। भगवान के बारे में एकदम शुरुआत लेके सुनना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवत अथवा अन्य शास्त्रों में, और ऐसे वो श्रोता धीरे धीरे समसिद्धि प्राप्त कर सकते। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनकी पांडव लीला उनकी गोपी लीला से निम्न है, ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। हमें सदैव स्मरण करना चाहिए कि भगवान सदैव भौतिक आसक्तियों से अतीत है। ये सभी व्यवहार में लीलाओं में वे सभी अवस्था में नायक है, और उनके बारे में श्रवण करना अथवा उनके भक्तों के बारे में श्रवण करना और उनके शत्रुओं के बारे में श्रवण करना अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन के लिए। कहते हैं कि वेद पुराण इत्यादि शास्त्रों सब बनाए हुए हमारा सुप्त संबंध भगवान के साथ उसको पुनर्जागृत करने के लिए। ये सभी शास्त्रों का श्रवण करना अपरिहार्य है। तो ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, सब भागवत के श्लोक सुंदर है, तो फिर भी कुछ श्लोक है जो विशेष सुंदर है। इसलिए एक भक्त मुझे अनुरोध किया है इस श्लोक के बारे में आज शाम को कुछ कहना। ये कुंती रानी की एक स्तुति है, भगवान कृष्ण को ऐसी स्तुति की कि जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में मतलब कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, अनुकीर्तन करते हैं, अथवा यदि स्वयं अक्षम है वो सब करना आनंद लेते हैं अन्य लोगों अन्य भक्तों का कृष्ण श्रवण कृष्ण कीर्तन कृष्ण गायन। तो ऐसे लोग तुरंत भगवान का चरण दर्शन मिलते। श्रीमंती गायंती गृहंती अभीक्ष्णश, अभीक्ष्णश का मतलब सदैव, और कृष्ण का चरण दर्शन से भव दर्शन और भी नहीं होगा। भव दर्शन का मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा। इसके बारे में भी कुंती रानी एक और स्तुति की जो इस श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय में संकलित है। विपदा संतु तस्वात तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यत् अपुनः भव दर्शन। कुंती रानी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि हमें और भी विपत्ति मिलेंगे, तो कौन ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको विपत्ति दे दो। तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको रक्षा करो विपत्ति से, मुझको संपत्ति दे दो और मुझसे मुझे विपत्ति से रक्षा करो। और कुंती रानी प्रार्थना करते हैं, मुझको और हम सब पंच पांडव हम सबों को विपत्ति दे दो, जिससे हम सदैव आपका स्मरण करेंगे। अगर ज्यादा विपत्ति हो तो भक्तों स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण करते, और भगवान का स्मरण करने से भगवान का दर्शन मिलते हैं, और भगवान का दर्शन मिलने से भव दर्शन और भी नहीं होते। भव का मतलब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम। तो ऐसे विचार बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। और इसलिए कुछ भक्त है या भक्त प्राय जो है वे सोचते कि वो अच्छा है, भागवत में कुंती रानी कहते हैं भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए तो हम करेंगे, तो कैसे वो श्रवण होना चाहिए और कौन सा विषय पर होना चाहिए उसके बारे में श्रील प्रभुपाद उनकी व्याख्या में हमको यथार्थ उपदेश देते हैं और कुछ चेतावनी भी देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं परंतु यथाविधि नहीं है, अन्यथा विधि से। तो भगवान के बारे में श्रवण करना विधि है जिससे वो श्रवण पूर्ण और शुद्ध होगा। इस व्याख्या में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि कुछ भक्त है जो श्रीमद् भागवत के और सभी भगवत लीला छोड़ के शुरुआत में एक गोपी लीला सुनना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी रुचि गोपी लीला सुनने के लिए और सभी लीला चढ़ के वो शुद्ध भावना का लक्षण नहीं है, वो है वो श्रोतागण के भौतिक कामना के लक्षण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि शुरुआत से कृष्ण कथा सुनना चाहिए, तो आरंभ क्या है कृष्ण भक्ति, कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में सुनना। आरंभ है भगवद गीता, भगवद गीता है प्राथमिक ज्ञान कृष्ण के बारे में। और कृष्ण कथा की सीमा नहीं है, तो फिर भी सर्वोत्कृष्ट कृष्ण कथा है कृष्ण की गोपी लीला। तो गोपी लीला सर्वोत्कृष्ट है, विशेषकर जो गौड़ीय वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी है, वे स्वीकार करते हैं कि श्रेष्ठ लीला है गोपी लीला। और भागवत में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सबसे प्रिया भक्तों है व्रज गोपियां, तो वो श्रेष्ठ लीला है गोपी लीला। तो क्यों हम शुरुआत में भी गोपी लीला नहीं सुनेंगे? और गोपी लीला सुनने से हम आनंद मिलते हैं। और कुंती रानी कहते हैं कि जो आनंद लेते हैं कृष्ण लीला सुनने से, तो कृष्ण का दर्शन मिलते हैं और हम आनंद मिलते हैं कृष्ण लीला सुनने से। तो क्यों श्रील प्रभुपाद बोलते हैं पांडव लीला सुनना, भगवद गीता सुनना? तो श्रील प्रभुपाद ये विचार करते हैं कि जो लोग आनंद लेते हैं गोपी लीला में, जो पूरा शुद्ध भावना नहीं सुनते, तो वो श्रवण करने से केवल उनकी भौतिक कामना का प्रदर्शन करते हैं। चूंकि उनका स्पष्ट दृष्टि नहीं है कृष्ण कौन है, इसलिए वो जो लीला सुनना चाहते हैं जिससे वे आनंद मिलते हैं, परंतु ऐसे लीला सुनने से पूरा कल्याण नहीं होते उनका। तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है। कृष्ण है गोपीनाथ, राधानाथ, गोपी जन वल्लभ, ब्रज बिहारी, ये सब नाम है कृष्ण का। परंतु पहले समझना चाहिए कि कृष्ण परम पुरुष परमेश्वर भगवान है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक अवस्था में हम है क्योंकि हम दिल के अंदर में सोचते कि जगत का केंद्र मैं हूं, जगत का केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं भोगी हूं। हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहते हैं। शायद हम बड़े पापी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले नहीं है, परंतु यदि हमारा जीवन का उद्देश्य पुण्य रूप से भी इंद्रिय सुख, वो बाधा है कृष्ण भक्ति में, वो अयोग्यता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जिनका प्रचार है रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वार्गेन या कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि कृष्ण के परम भक्तों है व्रज गोपियां, तो वो चैतन्य महाप्रभु जो विशेष का व्रज लीला गोपी लीला का रहस्य का प्रचार के लिए अवतार लिया है। बड़ो जो जुवते भावती भावेरा भक्ति शक्ति होइतो का, वो चैतन्य महाप्रभु उनके मुख्य पार्षद श्री रूप गोस्वामी को बताए सब भक्ति विधि, और रूप गोस्वामी को बोले वो सब भक्ति विधि शास्त्र से संकलन करो और एक पुस्तक में वो सब भक्ति विधि की व्याख्या करो, और वो पुस्तक है श्री भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य विषय है भक्ति रस। भक्ति रस, आप सब भक्ति रस शब्द सुनना है। वो भक्ति रस क्या है उसका पूरा वर्णन है श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में है। तो वो भक्ति रस क्या है उसका वर्णन है उसका पुस्तक में, और कौन योग्य है वो भक्ति रस आस्वादन करने के लिए, वो वर्णन भी है भक्ति रसामृत सिंधु में है। और भक्ति रस का वर्णन के पहले वो सब भक्ति विधि का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वो भक्ति विधियां का वर्णन किया है। तो वो सब का क्या प्रयोजन है? यदि गोपी लीला वर्णन है और गोपी लीला के सिवा बाल कृष्ण का बाल्य लीला है, द्वारका लीला है, वो सब लीला है, तो हम सब लीला श्रवण कर सकते हैं, तो श्रवण कर सकते हैं, परंतु विधि भी है। और ये सब भक्ति विधि पालन करने से उच्चैतो दर्पण मार्जनम, जो हरिनाम करने से और श्रवण करने से हृदय शुद्धि होते हैं, वो सब विधि सहायक है। श्रवण कीर्तन में वो सब विधि में श्रवण कीर्तन भी है, और भी विधि है, जैसे सुबह सुबह उठना और साधु संग करना। भक्ति रसामृत सिंधु में आरंभ में श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति अथवा उत्तमा भक्ति का वर्णन किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में मिश्रित भक्ति का वर्णन नहीं है। मिश्रित भक्ति का मतलब है वो भक्ति भावना के साथ भौतिक आकांक्षा का पोषण करना या मोक्ष वंचा का पोषण करना, ये सब भक्ति बाधक है। तो भक्तों तो शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो सब चूंकि हम सब बद्ध जीव है, इसलिए हमारे सबके हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, भौतिक आकांक्षाएं है, इंद्रिय सुख की इच्छाएं है। तो इसलिए भक्ति साधना करना चाहिए जिससे जिससे हृदय शुद्धि होगी और धीरे धीरे हम अर्हता मिलेंगे। शुद्ध भावना से गोपी लीला सुन। तो ऐसा नहीं है कि गोपी लीला श्रवण करना मना है। श्रील प्रभुपाद सबको वो कृष्ण बुक कृष्ण नामक पुस्तक दिए हैं, जो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का अनुवाद है, और अनुवाद के साथ श्रील प्रभुपाद का व्याख्या भी है। ये विषय कृष्ण विषय उत्तम है। हमारी वर्तमान अवस्था उत्तम नहीं है। जो कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं वो व्यक्ति मानव समाज में उत्तम है, परंतु हम भौतिक अवस्था में है, भौतिक जगत में है, और सबके मन में बहुत दूषण है। तो वो सब दूषण काम क्रोध लोभ भौतिक आसक्तियां इत्यादि को निकालना चाहिए, फिर हम योग्यता मिलेंगे कृष्ण की लीला में भागी होना। हम सब शुद्ध भक्त है स्वभाव से, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब जो अभी इंजीनियर है, व्यापारी है, गृहिणी है, हम सब स्वरूप में कृष्ण के शुद्ध भक्त है। हम गोपी है या गोप है या नंद बाबा के सेवक है या गाय है या बछड़ा है, सबका स्वरूप है कृष्ण लीला में। शायद हमारे बीच कुछ स्वरूप सिद्ध वैकुंठवासी है, अयोध्यावासी है, सबका स्थान है आध्यात्मिक जगत में है, परंतु अभी माया का प्रभाव से हम सोचते हैं हम आत्मा को परिचय करते हैं इस शरीर के साथ। मैं गुजराती हूं, मैं सूरत निवासी हूं, मेरे पास इतने सारे पैसा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे लड़का है लड़की है। तो ये सब सोचने से हमारा वास्तविक स्वरूप कि मैं कृष्ण का दास हूं वो आच्छादित हो गया है। इसलिए श्रवण करना चाहिए बार बार कि हम ईश्वरीय नहीं है। हमें बार बार सुनना चाहिए कि कुछ दिन के पहले ईश्वरीय जिसको हम मैं हूं ऐसे सोचते, कुछ दिन के पहले ईश्वरीय नहीं था और कुछ दिन के बाद ईश्वरीय नहीं रहेगा, परंतु मैं आत्मा हूं और मेरा शाश्वत संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो ऐसे बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक माया का प्रभाव इतना सा है कि हम बार बार सुनते तो फिर भी हम सोचते कि ईश्वर मैं हूं। माया इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं जिससे हम भगवद गीता तत्व ज्ञान बार बार सुन के भी माया कफज में रहते। तो सुनना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, कैसे कृष्ण भगवान है, और कि हम आत्मा है, हमारा शाश्वत संबंध है कृष्ण के बारे में, और साथ साथ कृष्ण लीला भी सुनना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोलते कि कृष्ण लीला बंद करो, वो कृष्ण लीला कथा बंद करो, हम ऐसे नहीं बोलते, परंतु वो कृष्ण लीला कीर्तन और श्रवण होने चाहिए हमारे आचार्यों विशेषकर शिल प्रभुपाद की रीति के अनुसार, साथ साथ तत्व ज्ञान भी होने चाहिए। श्रीमद भागवत का दशम स्कंध में भी बहुत तत्व ज्ञान भी है, तो केवल कहानी कहना ऐसे नहीं है। और वो कीर्तन और श्रवण हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार होने चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि हम गोपी लीला सुनते और इतना आनंद है, ऐसे बोलते हैं तो हॉल के बाहर जाकर हम आइसक्रीम पार्लर जाते इंद्रिय सुख के लिए। तो अगर ऐसे हो तो समझना चाहिए कि वो गोपी लीला सुनने से हम कुछ भी नहीं मिल, क्योंकि भक्ति का लक्षण है कि जो भक्ति करते हैं तो भक्ति के बिना इंद्रिय सुख के बारे में कुछ भी रुचि नहीं रखते। भक्ति परेश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र, भक्ति की परिभाषा है श्रीमद् भागवत में। परेश, परेश का मतलब भगवान परमेश्वर का अनुभव करना, और उसके साथ एक और लक्षण होगा विरक्ति अन्यत्र, विरक्ति होगी अन्यत्र, मतलब जो भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में नहीं है, जो मायक है, आसक्ति नहीं रहेगी, विरक्ति होगी। तो यदि हम लीला सुनते हैं और उसके पश्चात हमारा साधारण भोगोन्मुखी साधारण जीवन चलते हैं, तो उसका मतलब है हम वास्तव में कुछ भी लीला नहीं सुन। वक्ता तो सुखदेव जैसे होना चाहिए, निस्वार्थ। परीक्षित महाराज तो राजा थे और सुखदेव परीक्षित के गुरु होने से तो परीक्षित से बहुत दक्षिणा मांग सकता। परीक्षित तो निवृत्त हो गया है तो फिर भी परीक्षित का काफी प्रभाव था कि सुखदेव को बहुत बहुत दक्षिणा उनके पूर्व मंत्रियों के द्वारा दे सकता। परंतु सुखदेव इतना अनासक्त इस भौतिक संसार से कि वे कुछ भी कपड़ा भी नहीं पहनता। वो दिगंबा जैन है नहीं ऐसे तो सब दिगंबा जैन दिगंबा साधु तो सुखदेव सब सुखदेव के स्तर में नहीं है। और ऐसे आजकल ऐसे व्यवहार साधु नहीं करते। साधु का मुख्य लक्षण नहीं है कि वो नग्न है। साधु का मुख्य लक्षण है कि वे सुखदेव जैसे कृष्ण आसक्त होते हैं और अन्यत्र से विरक्त होते हैं। तो सुखदेव योग्य वक्ता थे और परीक्षित योग्य श्रोता थे। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम श्रृण्वन्ती गायन्ती स्मरन्ती नन्दन्ती जो हम श्रवण कीर्तन अनुकीर्तन ग्रहण ये सब करना चाहते हैं कृष्ण के बारे में जिससे हम वो फल मिलेगा जो कुंती महारानी वो के बारे में कहते हैं वो फल मिलेगा कि वो श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से हम कृष्ण का चरण दर्शन मिलेंगे और हम और भी भव दर्शन नहीं मिलेंगे। तो पहले हम श्रवण करने चाहिए तो पहले हमें यथार्थ वक्ता को खोजना चाहिए। बहुत वक्ता है हरि कथा की परंतु वो वक्ता तो सुखदेव जैसे भौतिक सुख भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होना चाहिए और पूरा भगवान से आसक्त होना चाहिए। तो पहले एक यथार्थ योग्य श्रोता को खोजना चाहिए और वो वक्ता तो पूरा शरणागत होना चाहिए। वो वक्ता वो श्रोता तो पूरा संकल्प करना चाहिए कि हम कृष्ण कथा सुनते हैं किस लिए धन जन सुंदरी आदि इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। हम कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा सुनते हैं किस लिए जिससे हम मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि जिससे हम अहैतुकी भाव से कृष्ण भक्ति करेंगे। अहैतुकी का मतलब हम कृष्ण भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं चाहते। धन नहीं जन नहीं सुंदरी नहीं है साड़ी नहीं है मैं कृष्ण को चाहता हूं, मोटर बाइक नहीं है, अमेरिकन वीजा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहता हूं, केवल यही चाहता हूं चैतन्य महाप्रभु हमको ऐसे सिखाते कैसे प्रार्थना करना। हे भगवान जगदीश कृष्ण, मुझको वो अवसर प्रदान कीजिए आपकी आहितु की भक्ति करना। तो कुंजी रानी कहते हैं श्रीमंती गायंती गृणंती अभीक्षण स्मरंती नंदंती तबे हितं जनाः। तो इसका मतलब है शुद्ध श्रवण, शुद्ध कीर्तन, उस प्रकार श्रवण कीर्तन जिसमें वक्ता का उद्देश्य है श्रोताओं से कुछ मिलना, और श्रोताओं का उद्देश्य है वक्ता से कुछ मिलना अपना इंद्रिय सुख के लिए, तो वो श्रवण कीर्तन से भगवान के पदाम्बुज दर्शन प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है। भगवान जानते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, तो इसलिए इस प्रकार कीर्तन होना चाहिए पहले जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो पहले हमारा लक्ष्य को निर्दिष्ट होना चाहिए, लक्ष्य तो शुद्ध कृष्ण भक्ति होना चाहिए जिसमें धन जन सुंदरी इत्यादि की इच्छा की आशा नहीं रहेगी। वो लक्ष्य को निर्दिष्ट होना चाहिए, और कैसे वो लक्ष्य शुद्ध भक्ति हम प्राप्त करेंगे तो उसके बारे में हमें सुनना चाहिए। तो उसका पूरा वर्णन है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में, सब उपदेश निर्देश है, और विशेष मार्गदर्शन के लिए शुद्ध भक्तों से शुद्ध हरि कथा सुनना चाहिए शुद्ध भावना से, और इस प्रकार श्रवण कीर्तन करने से भगवान का पदाम्बुज दर्शन करना संभव है, और भगवान का दर्शन अवश्य ही हम मिलेंगे। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, और इससे हमें प्रेरित होना चाहिए कुंती रानी जैसे भगवान के श्रीचरण पर प्रार्थना करना शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए। हरे कृष्ण।